Ciao. Polo perrejaldo pindo, vaisemos ora acabando, vansemos amores indo, vansemos amores indo. Ay, ay, ay, ay, ay. Si me consolaba, y opino como era verde, y al verme llorar, lloraba. Al verme llorar, lloraba. Ay, de mi montino verde. Pindo mar al este, que veño ventino norte, para o pindo me leve, y para o pindo me leve. Ay, ala, ala, ay, ala, ala. Pocas e unidas, secas poquiñas que somos, somos muy divertidas, somos muy divertidas. Ay, ala, ala. Moi boa tarde dende Rías Baixas, aquí dende Combarro. Comezamos cunha noticia da que se poden desprender uns datos curiosos. Estáse a celebrar no Pazo da Cultura o Congreso Vet Noroeste que organiza o Colexio de Veterinarios de Pontevedra durante o 24 e 25 de maio. O alcalde amosouse satisfeito polo feito de que sigan escollendo Pontevedra para a súa organización, unha cita que xa é clásica, pero que inclúe sempre algunha novidade. Este é un congreso para veterinarios especialistas en mascotas, un sector totalmente en auxe, e é que no Concello de Pontevedra hai preto de 20.000 mascotas censadas, explicou Fernández Lores. Cada ano en Galicia hai 5 mascotas novas por cada neno que nace e un de cada 4 galegos ten mascota. Na provincia de Pontevedra hai rexistradas 275.000 mascotas e no conxunto da comunidade son 750.000. Pasamos a outra cousa. Esta semana houve varias presentacións literarias en Pontevedra. Mentres que Antón Castro presentou Máxica Lorca en Compostela, no Museo de Pontevedra, Rexina Vega visitou a librería Cronopios para presentar a súa nova obra, O teu perfil na miña sombra, editada por Galaxia. Tamén o pasado xoves, no Teatro Principal, presentouse a obra de cómic Cando sombra o vento, de Raymond Briggs, un traballo publicado nos anos da Guerra Fría, en pleno enfrontamento entre os Estados Unidos e a Unión Soviética, e que conta a historia de dous velliños que na campiña británica se preparan seguindo os consellos gubernamentais para resistir fronte a un ataque nuclear. Retranca Editora realizou unha edición especial en lingua galega e convértese en un punto de referencia de cara á celebración do Festival Vedra Gráfica que desenvolverá o Concello de Pontevedra no mes de xuño xunto coa Escola de Banda Deseñada O Garaxe Hermético. A presentación contou coa proxección da película homónima de animación cun coloquio entre os ilustradores Kiko da Silva, editor de Cando sopra o vento, e Miguel Anxo Prado, sobre a relevancia do autor nado en Wimbledon e do que supuxo este cómic antibelicista principalmente nos anos 80. Outro tema, despois de 30 anos de chegar o AVE a Andalucía, había ilusión por ver sair estes trenes da cidade de Vigo tras anos de promesas. O certo é que as primeiras saídas dos trenes abril dende a estación de Urzaiz en Vigo saldouse con avarías e retrasos. Moitos pasaxeiros perderon os seus enlaces con outros trenes de Renfe cara a Lleida, Barcelona, Valencia ou Córdoba. No 1881, Curros Enríquez, coa inauguración do primeiro tren entre Vigo e Ourense, escribía o seu famoso poema Na chegada a Ourense da primeira locomotora. Saludaina, rapaces e vellos, tras dela non veñen abades nin cregos, mais ven a fartura e a luz e o progreso. Agardemos que este tren denominado Abril con V, alta velocidade, roda independente, lixeiro, contribúa tamén a traer a fartura, a luz e o progreso. Imos agora a outra cousa. Entre o 2 e o 8 de xuño, en diferentes localizacións de Pontevedra, terá lugar o 12º Encontro Internacional de Narración Oral Sete Falares. Dende que nacera no 2012, Sete Falares só se deixou de celebrar nunha ocasión. Foi no 2020 a causa da pandemia. A programación inclúe actuacións de contadores chegados das Illas Canarias, Portugal ou Argentina. Lembrou Xacobe Rodríguez, membro de Pavispa Vos, a importancia da recollida e transmisión da tradición oral, porque unha sociedade que conserva as súas historias conserva a súa memoria. Na edición deste ano, a principal novidade é que dous espectáculos serán de pago. Trátase do inaugural Tres Vellas na Romería, a cargo de Celso Fernández San Martín, José Luis Gutiérrez Guti e Kiko Cadaval, e do de clausura, no que subirán ao escenario do Teatro Principal seis dos contadores de Sete Falares da edición deste ano. Incorporas este ano como escenario o Parador de Turismo, onde se celebrará unha sesión vermú o sábado 8 de xuño a cargo do contador arxentino afincado en Portugal, Rodolfo Castro. Tamén as ruínas de San Domingos, un espazo do Museo de Pontevedra e o Centro de Interpretación das Torres Arcebispais. O 7 de xuño pola noite, a programación mantén o seu roteiro de historias, na que se convida ao público a facer un percorrido polo centro da cidade, entre contos, e onde distintos narradores coinciden cos participantes en diferentes espazos. Polo que se refire aos narradores da edición deste ano, ademais dos mencionados están o canario Ernesto Abad, os portugueses Víctor Fernández e Estefania Surreira, que xuntos conforman dois dos montes, detrás os montes, e os galegos de Dani Blanco, Atenea García e Cris de Caldas, a parte dos anfitrións Pavís Pavós. Estamos nunha nova edición do Festival de Cans, é a 21ª, aínda que oficialmente comezou o xoves, xa dende o martes hai actividades e remata hoxe día 25. O cine é o protagonista, pero con amplos espazos para a música e outras actividades paralelas nas cinco xornadas das que consta o festival. Houbo máis de 100 proxeccións, das que un total de 35 foron estreas. O martes inaugurouse a Rúa Efémera dedicada a Dolores Bens e presentouse no Centro Cultural do Porriño o documental Acordamos, dirixido por Uxía Senlle e por Lucas III. Acordamos continúa coa temática iniciada co documental Acorda sobre a represión franquista. Neste caso, busca salientar as iniciativas pioneiras do sector educativo, cultural e sindical que se puxeron en marcha durante a Segunda República en Galicia e que desapareceron coa chegada do franquismo. O noso obxectivo é contar as novas xeracións o que pasou con estes proxectos tan interesantes e lembrar que hai que loitar polos nosos dereitos para que non se repita a historia, indicou Uxía. No festival este ano está o director David Trueba, que participa este sábado nun coloquio cos veciños e visitantes en Cans, ademais a actriz María Vázquez, moi vinculada ao festival dende hai anos, recibiu o venres o Premio Pedigrí de Honra, que recoñece o seu especial agarimo con Cans e a súa traxectoria como unha das intérpretes máis importantes dos últimos anos no Estado. O festival tivo como longametraxe de apertura o xoves 23 o filme Alumbramiento do director catalán Pau Teixidor e con María Vázquez no reparto. Outra das citas destacadas na programación do festival é a proxección do filme As Neves da directora e guionista Sonia Méndez, que debuta na longametraxe con este filme sobre a vida duns adolescentes galegos. Tamén hai que destacar a estrea en Cans da sección Cine Herdanzas, que nesta ocasión recupera o patrimonio fílmico de Carlos Asorei, un esquecido cineasta galego dos anos 70. A música é tamén protagonista no festival, con grandes nomes como o de Kepa Junquera, que o mércores 22 recibiu unha homenaxe nun acto no que o artista dá nome a un galiñeiro. No ano 2018, Kepa Junquera sufriu un ictus que lle impide tocar música e limita moito os seus movementos. En 2022 estreou o seu documental Verpictu, Renacer, sobre a súa vida. Os grandes concertos, que xa se converteron nunha tradición en Cans, terán este ano como principais protagonistas a banda de muros de Rapanz, importante dentro do rock galego. Ademais, tamén actuarán Nat Simons e Como Paradiso, bandas como Lontreira e artistas como Susana Seivane ou Su Garrido Pombo. Adoito rematar a miña colaboración con sempre en Galiza de Radio Cornellá cunha canción en portugués, mas hoxe vai ser en catalán. O escritor Miguel Costa y Llobera naceu en Pollensa, en Mallorca, no 1854 e morreu no 1922. Foi un cantor da paisaxe, da historia e da cultura popular de Mallorca. Na súa primeira etapa cultivou a poesía romántica que desenvolvería no seu volume Poesía, do 1885, o seu poema máis coñecido, Alpide Formentor, de 1875, que publicou originariamente en catalán e posteriormente en castelán no seu libro Lírica, xa de 1899. Pois ben, no 1878, o escritor mallorquín Miguel Costa y Llobera visitou Galicia, quedando impresionado pola extrema fermosura do país, di el, somente comparable coa extrema miseria dos seus habitantes. Do seu poema Alpí de Formentor, sei o comezo de memoria de oírllo cantar a María del Mar Bonet. E di así, no meu catalán con erros: mon cor estima un arbre mes bel que l'olivera, mes poderós que alroura, mes ver que el taronger. Conserva deses fullas l'eterna primavera i lluita amb les ventades que atupen la ribera com un gegant guerrer. Pois ben, no 1975, centenario da publicación do poema Alpí de Formentor, fixos unha edición políglota na que participou o mindoniense Manuel Leiras Pulpeiro cunha versión bastante libre. Do último verso da primeira estrofa topei unha segunda versión. En lugar de «con un gegant guerrer», aparece «que cruxan lo terré», que Leiras debeu seguir, segundo se desprende da súa traducción, é moi libre e da que se descoñece a data en que a fixo. Gustaríame saber a que se debe esta segunda versión deste último verso da primeira estrofa, que quizáis poida ser o mellor do pasar do mallorquín ao catalán. Bueno, a traducción de Leiras di así: «Quai alma quer un albre máis bello que a oliveira, máis forte co carballo de escuro verdegar. Ten sempre as súas follas en briza primaveira e loita coas ventoadas que azoutan a ribeira que a terra fan tremar». Con este poema de Costello Vera, na voz de María del Mar Bonet, despídome, saúde e que cante o merlo. Estimo un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va la fontanella ses ombres a besar. Més té un gi d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra l'esquerpa serralada per font la immensa mar. Quan lluny damunt les ones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captivam. El crit sublim escolta de l'àguila marina o del voltó qui puja sent l'ala gegantina remoure som forat. Del llim d'aquesta terra sa vida no sustenta, revincla per les roques sa poderosa arrel, té pluges i rosades i vents i llum ardenta, i com un vell profeta revida i s'alimenta de les amors del cel. Arbre sublim del geni n'és ell la viva imatge, domina les muntanyes i aguaita l'infinit. Per ell la terra és dura, més pesa son ramatge, el cel que l'enamora i té llamp i l'oratge per glòria i per delit. O sí que quan el lloure bremolen les ventades i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal, llavors ell revicant amb més que les onades i vencedor espolsa damunt les nuvolades sa cavallera real. Arbre amb un cor d'enveja sobre la terra impura, com a penyora santa dureix el teu record lluita constant i vèncer, regnar sobre l'altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura. O oh, vida, o oh, noble sol. Amunt, ànima forta, traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Veuràs caure tes plantes, la mar del món irada, i tes cançons tranquil·les aniran per la ventada com l'arbre.